أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Gaano ba kahalaga ang pagbabasa ng Quran? Anong epekto nito sa taong nagbabasa? At ano rin yung kanyang magiging gantimpalan? Yan ang pag-uusapan natin patungkol sa muhadara na ito. At ito ay ang pangalawang muhadara natin patungkol sa pagbabasa ng Quran. Bakit? Dahil tulad ng sinabi natin na mahalaga ang pagbabasa ng Quran sa buwan ng Ramadan. Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Itong Quran, itong libro na pinababayaan lamang ng mga Muslim sa paraon natin ngayon. Alam ba natin kung gaano ito kahalaga? Ito ay libro na kinatatakutan ng mga Quraysh, Mushrikin, mga kalaban ng sugo ni Allah. Nagamba sila sa magiging epekto ng Quran sa puso nila dahil ramdam nila kung paano sila babaguhin ng mga salita ni Allah. Ang tanging dahilan kung bakit ayaw nila sa Quran ay dahil sa pagkamuhi nila sa sugo ni Allah. Ang mga Arabo ay bihasa sa wikang Arabic, kaya madali nilang maunawaan ang Quran kapag naririnig nila ito at madali silang maantig. Sa Sahih al-Bukhari nabanggit doon na minsan nung binabasa ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ang suratul Najm, dumating siya sa punto ng sujud at tilawa, yung bahagi ng mga talata kung saan tayo ay nagsusujud. Nang dumating doon sa bahaging yun ang sugo ni Allah, nagsujud ang sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam, nagsujud ang mga jin at nagsujud pati ang mga musyrikin na nakikinig. Isang araw, pumasok ang sugo ni Allah sa Kaaba at naroroon ang mga musyrikin na nagpupulong habang nagsasala ang sugo ni Allah. Ginawa ng sugo ni Allah, inilaksan niya ang kanyang boses nang sa gayon ay marinig nila ito. Isipin mo na lamang kapag nakakarinig tayo ng magaling na magbasa ng Quran, mga ulama sa YouTube, naaantig yung puso natin. Gaano kaya ang pagkaantig ng puso natin kung maririnig natin ito mismong sa dila ng sugo ni Allah? So binasa ng sugo ni Allah ang suratul Najm. Wan najmi idha hawa ma dalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiku anil hawa. Nag-umpisa ang pagbabasa ng sugo ni Allah. Isinumpa ko sa bituin kapag ito'y naglalaho, ang iyong kasamahan ay hindi naliligaw at hindi rin nagkamali, at siya hindi nagsasalita mula sa kanyang sariling pagnanasa. So, habang nakikinig yung mga Quraysh, nauunawaan nila ito hanggang makarating ang sugo ni Allah sa uling bahagi ng suratul Najm. Binasa niya, أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ وَتَنْهَقُونَ وَلَا تَبْكُونَ وَأَنْتُمْ صَامِدُونَ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا. Kaya sa salaysay na ito ng Quran, kayo ba ay nagtataka? At tinatawanan nyo ito bilang panlalait at pagmamaliit? At hindi kayo nagpapakita ng takot mula sa babala nito, bagkus kayo ay naglilibang at tumatalikod? Nang binasa ng sugo ni Allah ang fasyudu lillahi wa'budu, kayo ay magpatira pa kay Allah at siya ay inyong sambahin. Yung salitang fasyudu lillahi ay pag-uutos. So anong ginawa ng sugo ni Allah? Siya ay nagsujud. Sino pa? Nagsujud ang mga Quraysh. Yung mismo mga katawan nila ay hindi nila makontrol sa mga salita ni Allah subhanahu wa ta'ala. Fasjudu. Ilang sandali ng Quran, dinurog nito ang kufur at kibir ng mga Quraysh na mga tagmamalaking musyrikin, at naantig sila at nagpukumbaba. Nang mangyari ito, nakarating sa ilang mga sahaba na lumikas sa Habasha ang kaganapan. Inakala nila na nag-Muslim na ang mga Quraysh, sapagkat sino ba ang magsusujud sa Quran maliban sa isang mu'min? Yun ang pag-aakala nila. Kaya ang iba sa kanila umuwi ng Makkah sa pag-aakalang yumakap na sa Islam ang mga Quraysh. Isipin mo ang karahasan ng mga Quraysh laban sa sugo ni Allah nung panahon na yun. Minsan nagsasala ang sugo ni Allah at inapakan nila ito sa liig. Minsan naman ay sinakal nila ito gamit ang sarili niyang damit. Ngunit nang marinig nila ang Quran, nagkaroon ito ng epekto sa puso nila at hindi nila nagawang kontrolin ang kanilang katawan at sila ay nagsujud. nang nawawala ng epekto ng narinig nilang talata mula sa Quran sa puso nila, bumangon sila mula sa sujud at sinabi nila, ano bang ginagawa natin? Bakit tayo nagsusujud sa Panginoon ni Muhammad? At sila ay nagtataka. Yun ang epekto at kapangyarihan ng mga talata ng Quran. Sinabi ng mga salaf na may mga tao sa panahon nila, marinig lang nila ang Quran, naaantig na ang kanilang puso at ikinamamatay nila ito. Sinabi ni Allah, لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشئا متصدئا من خشية الله. Kung aming ibaba itong Quran sa ibabaw ng isang bundok, marahil ito yung makitang nagpapakumbaba at nagkasabog-sabog ng dahil sa kanyang takot kay Allah. At ganun din mismo mahihahalin tulad ang epekto ng Quran sa mga salaf, yung mga unang generasyon ng mga Muslim. Pero bakit sa atin hindi natin nararamdaman yung ganun? Hindi natin nararamdaman yung naramdaman ng mga mushrikin, mga mushrik. Sinabi ni Allah, ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة. Pagkaraan ang inyong mga puso ay naging matigas at pagkatapos niyan naging tulad ng bato o higit pa sa katigasan. Maaring yun ang dahilan kung bakit walang epekto ang Quran sa atin dahil naging matigas ito dahil sa mga kasalanan. Kallabarrona ala kulubihim makanu yaksibun. Napuno ng itim ang ating puso dahil sa makasalanang pinagkakaabalahan natin. Tingnan natin kung gaano kalaki yung ajar ng pagbabasa ng Quran. Alam natin sa hadith na pinaliwanag ng sugo ni Allah na ang gantimpala ng pagbabasa ng Quran ay 10 sa bawat hasana. At binigyang linaw niya pa ito. Pinaliwanag ito ng sugo ni Allah na ang alif ay isang letra, ang lam ay isang letra, at ang mim ay isang letra. Kung nabanggit po ang alif, lam, mim, yun ay 30 hasana. Sakali mang mabasa mo yung buong Quran sa buwan ng Ramadan, ito ay naglalaman ng 320,000 letra. At kung meron itong gantimpala na 10 sa bawat isa, ang hasanat mo sa buwan ng Ramadan kung isang beses mo itong mababasa ay 3,000,000, higit pa. Ganun kalaki ang gantimpala ng pagbabasa ng Quran. Halimbawa, nagtatanong kayo, hindi ka marunong magbasa ng Quran at parating na yung buwan ng Ramadan, ano yung pwede mong gawin? Wala naman talagang eksaktong nagsasabing nabasahin ang Quran mula sa Fatiha hanggang Nas. Ang basihan lamang nito ay nung bumababa si Jibril ay sa buwan ng Ramadan, sa mga gabi ay kasama niya ang sugo ni Allah para ulitin yung Quran. Kaya naman pinapayo ng mga salaf na basahin yung Quran. Pero sabihin natin, katulad ng nabanggit natin kanina, hindi ka marunong magbasa, o hindi mo kayang basahin yung buong Quran. Sino ba sa atin ang hindi nakakaalam ng maikling sura? Sino ba hindi nakakaalam ng Suratul Fatiha, ng Suratul Ikhlas? Alam ba natin kung ano ang halaga ng Suratul Ikhlas? Si Kaldum ibn al-Hadam, inuulit-ulit niya lagi ang Suratul Ikhlas sapagkat gustong-gusto niya ito, si Kaldum bin al-Hadam. Hanggang sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa sugo ni Allah, sabihin mo sa kanya na minamahal ko siya. Yung pagmamahal niya sa Suratul Ikhlas at palagian niyang pag-uulit nito, ay ang naging bunga nito ay, ang naging resulta nito ay, pagmamahal ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag nakaupo ka, nakahiga ka at naglalakad, basahin mo yung Suratul Ikhlas. Ang Suratul Ikhlas ay katumbas ng isa sa 3 bahagi ng Quran. Ibig sabihin, kapag inulit mo ito ng 3 beses ay parang binasa mo na rin ang buong Quran. Ang Suratul Ikhlas ay mayroong 47 mga letra. Kapag natapos mo itong basahin kahit mula sa memorya mo o mas mainam mula sa mushaf, ang gantimpala ay 10 kada isa. Ibig sabihin, meron ka ng gantimpalang 470 hasana sa Suratul Ikhlas pa lamang. Bukod pa dun yung gantimpala na katumbas ng isang buong Quran sa 3 beses na inulit ng Suratul Ikhlas. At hindi dapat natin minamaliit ang bawat isang hasana dahil hindi natin alam sa araw ng paghukom ang maaaring magliligtas sa atin mula sa impyerno ay isang hasana na lamang. Sinabi ni Allah, at kami ang maglalagay ng timbangan ng katarungan sa araw ng muling pagkabuhay. Kaya walang kaluluwa ang pakikitungan ng hindi makatarungan sa ano paman. At kung mayroon man timbang na kahit isang buto ng mustasa, ito ay amin ipakikita. At kami ay sapat na bilang tagapagduos. Kaya napakahalaga ng kahit isang asa na lamang sa buwan ng Ramadan. Ang Quran, ang pagbabasa ng Quran ay pwedeng maging dahilan upang mamagitan ito para sa iyo sa araw ng paghukom. Ito ay nagsisilbing na parang abogado na ipagtatanggol ka sa harap ng korte ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang Quran ay magsasalita. Binanggit sa Sahih Muslim na basahin ng Quran para sa araw ng muling pagkabuhay, ito ay magiging tagapamagitan para sa nagbabasa nito. Hindi ka matutulungan ng iyong mga anak, hindi ka matutulungan ng iyong mga magulang, ng iyong mga kaibigan, at ang iba sa kanila ay ipapahamak ka pa nila. Ngunit yung Quran, ito yung magtatanggol sa iyo. May mga Muslim na mas mabigat ang kanilang kasalanan kaysa sa kanilang mabubuting gawain. Ngunit, kung ito man ay nararanasan mo, magsumikap ka pa rin sa pag-aayon at sa pagbabasa ng Quran. Bakit? Sa Musnad Ahmad at Tabarani at Al-Hakim, isang sahih hadith ang nabanggit kung saan ang pag-aayuno ay magsasabing, "Ya Rab, pinigil ko siya mula sa pagkain at pagnanasa, kaya tanggapin mo ang pamamagitan ko para sa kanya. At lalapit sa iyo ang Quran at ipagtatanggol ka nito. Sasabihin nito, pinigilan ko siya mula sa pagtulog sa gabi, tanggapin ang pamamagitan sa kanya, Ya Allah." Sinabi ng sugo ni Allah sa katapusan ng hadith, at sila ay pahihintulutang mamagitan para sa kanya. Nagtataka ka ba kung bakit napakahirap ng buhay ng mga kufar? Mayaman man sila o mahirap, nakakaranas sila ng depresyon. Yung mayayaman, nakakaranas ng depresyon dahil hindi sila makontento. Yung mahirap, nakakaranas ng depresyon dahil hindi sila makahanap ng kasiyahan. Hindi nila mahanap ang kahulugan ng kanilang buhay. Sinabi ni Allah, "Ngunit sino mang lumayo sa aking paalala o babala, katotohanan kanyang matatamo ang isang masaklap na buhay at siya ay aming muling bubuhaying bulag sa araw ng muling pagkabuhay." Maaring yun ang dahilan. Yung pagtalikod sa Quran ay ibinibilang na pagtalikod sa paalala ni Allah subhanahu wa ta'ala. Suriin mo yung buhay mo. Lagi ka pang na-stress, lagi ka pang na-depress, lagi ka pang may problema. Baka naman yan ay bunga ng pagtalikod mo sa Quran. Ang pagtalikod sa kautusan ni Allah, usugo ni Allah, o pagsunod kay Allah subhanahu wa ta'ala, pagiging matuwid na Muslim, o pagsuko ng sarili sa Islam, yun ay sanhi ng pagiging magulo ang buhay. May mga Muslim na maaring hindi sila mayaman, puro dahil sa kanilang pag-iibada ay masaya ang kanilang buhay, hanggang sila'y namamatay at nakangiti sa kanilang libingan dahil nagsumikap sila sa dunya para sa akhirah. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa an, astaghfiruka wa atubu ilaih.